Na Botox Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki La Botox Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. La Botox Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakładamy scenariusz i pozytywny, i negatywny. Policja o poszukiwaniach 5-letniego Dawida. Zarzut niedopełnienia obowiązków dla byłego wiceministra finansów Macieja G. Wszystkie kąpieliska nad Zatoką Gdańską i Otwartym Morzem wolne od sinic. Mamy kilka hipotez, które weryfikujemy. Zakładamy scenariusz i pozytywny, i negatywny. Tak o poszukiwaniach 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Hipotez jest kilka, to nie jest kilkanaście. To jest kilka hipotez, najbardziej prawdopodobnych. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak wygląda przebieg naszych czynności w ostatnim okresie, to widać dokładnie, że te hipotezy dotyczą konkretnych obszarów i przede wszystkim prowadzone są cały czas niezmiennie od samego początku w tym samym kierunku, ale dokładnych hipotez nie będę wskazywał. Jednocześnie Sylwester Marczak zaapelował. Te informacje, które do nas napływają, naprawdę są istotne i cały czas prosimy i apelujemy o to, że te osoby, które posiadają informacje, niech do nas te informacje przekazują. Informacje o zaginięciu 5-latka można przekazywać do najbliższej komendy lub pod numery alarmowe 112 i 997. Dawid Żukowski zaginął w środę, był pod opieką ojca, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Przed śmiercią mężczyzna miał przekazać matce dziecka informację, że już nigdy nie zobaczy swojego syna. Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi finansów Maciejowi G. zarzut niedopełnienia obowiązków. Według śledczych Skarb Państwa miał stracić przez niego 3 miliardy złotych z powodu nieuprawnionych zwrotów VAT-u. Zarzut dotyczy prac związanych z przygotowaniem projektów zmian w prawie dotyczącym podatku VAT w lutym 2013 roku, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń. W rezultacie tych działań jeszcze tego samego dnia projekt ustawy został zmieniony, a nadto z jego uzasadnienia usunięto informację na temat ustaleń służb kontrolnych państwa, które alarmowało o wzroście wyłudzeń podatku VAT przy obrocie wyrobami elektronicznymi. Konsekwencją działania ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów było osiągnięcie korzyści majątkowej przez osoby zajmujące się eksportem i sprzedażą telefonów komórkowych. Podejrzany został przesłuchany, grozi mu do 10 lat więzienia. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się ustawą obniżającą pierwszy próg podatku dochodowego oraz Komisją do Spraw Przestępstw Seksualnych wobec Małoletnich. Oba projekty ustaw po przyjęciu przez Radę Ministrów mają trafić na jutrzejsze posiedzenie Sejmu. Rzecznik rządu Piotr Miller w TVP Info wyjaśnił, że na obniżeniu podatku dochodowego skorzystają zarówno pracujący, jak i emeryci. To jest obniżenie z 18 do 17%, w związku z tym duża korzyść, plus podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, czyli dla osób pracujących też dobra informacja, bo to jeszcze efektywniej obniża podatki, w związku z tym zwiększa przepływ gotówki do portfeli polskich obywateli. Rada Ministrów dzisiaj będzie rozpatrywała ten projekt i najprawdopodobniej przyjmie przepis, który będzie mówił, że od 1 października roku 2019 te przepisy będą obowiązywały. Rząd zajmie się też projektem ustawy w sprawie Komisji do Spraw Pedofilii. Otwarto 5 z nieczynnych od wczoraj kąpielisk w Gdańsku i Gdyni nad Zatoką Gdańską. Powodem ich zamknięcia były sinice. Wiejący nad Pomorzem wiatr i ruch wody w Bałtyku przemieściły ich zakwit ze strefy przybrzeżnej. Sanepid podkreśla jednak, że sytuacja jest bardzo zmienna. Prądy w zatoce w różny sposób się rozkładają. Możemy również się liczyć jeszcze z taką ewentualnością, że niektóre z kąpielisk będziemy zamykać. Inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak przestrzegł, z czym może wiązać się kąpiel w miejscu, gdzie kwitną sinice. Możemy liczyć się z szeregiem konsekwencji skórnych, podrażnienie skóry, zaczerwienienie skóry, różnego rodzaju reakcje podobne do uczuleniowych. W przypadku, kiedy się tej wody napijemy, możemy również liczyć się z różnego rodzaju sensacjami żołądkowymi bądź problemami z funkcjonowaniem organów wewnętrznych, czy też z ich uszkodzeniem w niektórych przypadkach.

mężowi zrobić niespodziankę, zamówiła piosenkę. Zespół Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. Zapytaj mnie, czy cię kocham, to grupa Republika w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon. Z okazji moich urodzin, które miałam w lipcu, bardzo proszę o utwór zespołu Dead Can Dance, Amnezja. Defeated must bear witness Dawno nie było w muzycznej poczcie UKF grupy Dead Can Dance. 22 i 7/3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz chciałby przypomnieć Państwu utwór, który kojarzy mu się z początkiem lat 80. i listą przebojów Trójki. She's Got the Gun i grupa Yellow. This is tonight, and it rains like in a French black and white movie of the 50s. I feel like a character in it has just lost the door. He's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi, and I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. Thank you. Jest Gadegan i grupa Yellow muzycznej poczcie UKF. To teraz będzie coś nieco nowszego. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić jakiś utwór Grety Van Fleet dla mojej ukochanej córki Róży. Podzięce za pięknie zdaną maturę i za dostanie się na studia do Anglii. Niedługo nas opuści. Stąd ten prezent dla niej. Który utwór? Highway Tune. Pozdrawiamy z Jeleniej Góry. We'll be right back. Greta Van Fleet w muzycznej poczcie UKF. Pan Wojciech pisze, że dzisiaj ma być zaćmienie księżyca, w związku z tym prosił o nagranie grupy IRL Księżycowy Krok. I pozdrawia z deszczowego Pucka i pochmurnego. Mam nadzieję, że w weekend już będzie pięknie, w końcu mamy lato z Radiem Festiwal i musi być piękna pogoda, bo koncerty zapowiadają się bardzo interesująco. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam. Oddaję sny. Daję swoje sny. Daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się wsi w blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Thank you. Księżycowy Krok, grupa IRL. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia. A propos Pucka, w którym deszcz pada dzisiaj, a w którym na pewno nie będzie padał już w piątek, bo w piątek mamy dużo spotkań z Państwem, z Molo na przykład, od samego południa muzyczna poczta UKF. Zapraszam Państwa osobiście na spotkanie. Potem będzie też w formacji trójki i Piotr Mec będzie zapraszany do trójki, Patrycjusz Wyżga, a potem z plaży po 19 Piotr Baron i lista przebojów programu trzeciego. A my wracamy do Państwa zamówień dzisiejszych w poczcie. Gladys Knight i License to Kill. Pan Jerzy pisze, że ta piosenka chodzi za nim od wczoraj. License to kill, and you know I'm going straight for you. License to Kill i Gladys Knight w muzycznej poczcie UKF. Oczywiście temat z Jamesa Bonda. Zresztą jak słuchaliśmy grupy Yellow, to mi się skojarzyło, że właściwie coś z Bonda powinno być zaraz po tym. No i chwilę później okazało się, że Gladys Knight do nas przybyła. A teraz będzie kolejny telefon. Chciałam piosenkę Sztywny Pal Azji, Wieża Samotności, jeżeli by się dało. Wieża radości, wiera samotności, grupa Sztywny Palazji w muzycznej poczcie UKF. I pozostaniemy na polskim rynku. Prośba pana Roberta z Bytomia o Brygadę Kryzys i To, co czujesz. To co czujesz, to co wiesz. Brygada Kryzys. Kolejny utwór z pewnością niektórych słuchaczy zaskoczy. Przedwczoraj urodziny miał Karel Gott, 80. urodziny i Złoty Słowik z Pragi. Uwielbiałam go, mam pokłady uczucia, dlatego że no, okazał mi wielkie serce, dlatego że na wszystkich koncertach byłam, a raz się zdarzyło, że byłam poza Poznaniem i jak przyjechałam, to już było po biletach i on osobiście mnie wprowadził. Mam wszystkie płyty i byłabym przeszczęśliwa, gdyby można puścić Lady Carnaval, to taka jego sztandarowa piosenka i 80. urodzinki miał, także warto pokłonić się, bo często gościł w Polsce. Pani a pani, wiem jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Carnaval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. Teď srdci povám jen Lady Carnaval. A snichází do mě hřík nepoznám. Tančí bílý kamaší je můj pán. Teď scháním věnovám Lady Carnaval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Carnaval. A svítází do mě hřích nepoznán. Tanší bílých kamaší je můj pár. Život já bych za něj dal. O má Lady Carnaval. Duší jen k Lady Carnaval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Carnaval. A teď v srdci chovám jen Lady. W muzycznej poczcie UKF Karel Gott. I to wszystko właściwie dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Powtórka z rozrywki za chwileczkę, ale wcześniej jeszcze jedna piosenka. Dzień dobry. Można zamówić utwór Never Ending Story dla pana Grzegorza i pani Matyldy w wykonaniu oryginalnym. Turn around, look at what you see.